Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi ashabihi wa barakatuh illa billah ma ba'd. Qul sumuthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-awwal sahih Bukhari. Hadal kitabu sammahu mu'allifuhu al-jami' sahih wa kharrajahu min sittimah albi hadithin. Kitab ini dinamakan oleh penulisnya jami' sahih. Beliau menyaring, memilih, mengeluarkan dari 600 ribu hadis yang beliau hafal. Ya, daripada beliau. Dari 600 ribu hadis yang ada pada beliau, dipilih sebagian kecilnya, beliau masukkan dalam kitab Jami' Sahih. Wa ta'ib rahimahullah bi tanqihihi wa tahdibihi wa tahrifi sihatihi. Beliau ta'ib yani letih, lelah, capek, marahkan tenaga pikiran dalam menyaringnya, menyusunnya, memilihnya, memilih visi hatihi dalam kesahihan hadis yang beliau masukkan dalam kitab tersebut. Hatta kana la yadau fi hadithan ila iktasala wa salat rakatain yastahirullaha ibadihi. Sampai-sampai beliau tidaklah meletakkan satu hadis dalam kitab tersebut kecuali beliau mandi salat dua rakaat, beristikharah kepada Allah dalam meletakkan hadis tersebut dalam kitab yang beliau sedang susun. Walam yata' fiha musnadan illa ma shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisanadil muttasil alladhi tawaffara bi rijalihi al-adalatu wa tabat. Tidaklah beliau letakkan dalam hadis tersebut hadis yang musnad kecuali hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang muttasil yang terpenuhi pada rijal-rijalnya keadilan dan tabat. Wa akmala ta'rifahu bi sitata asara aman. Beliau menyempurnakan tulisan tersebut dalam kurun waktu 16 tahun. 16 tahun beliau susun Sahih Bukhari. Thumma aradahu ala Imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini wa gharihim. Setelah 16 tahun beliau susun, kemudian beliau sodorkan kepada Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan saya mereka. Fastahsanuhu, mereka pun menganggapnya baik. Wasyahidu lahu bisihah, mereka mempersaksikan kesahihan kitab tersebut. Wa talaqahu al-ulama'u bil qabuli fi kulli asrin. Para ulama telah menerima kitab ini di sepanjang masa, di setiap waktu. Qala al-hafidh al-Dhahabi huwa ajallu kutubil Islam wa afdaluha ba'da kitabillahi ta'ala. Sahih Bukhari adalah sahih yang paling, kitab yang paling mulia, kitab kitab Islam yang paling mulia dan paling afdal setelah kitabullah ta'ala. Wa'adul hadi ahadihi bil muqarrar, jumlah hadis-hadis Sahih Bukhari dengan pengulangan 97 wa 300 wa 7000 7397 hadis. Wa bil hadis fil mukarrar, adapun dengan membuang pengulangan-pengulangan, isnan wa 600 wa 1000 hadis, itu 2602 hadis. Kama harara dhalika Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini dari 600,000 hadis yang ada pada beliau, beliau hanya memasukkan sebagian kecilnya, hanya sekian 2000 sekian dalam Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari wa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Faris al-Asr. ولد البخاري بشوال البخاري لأخير بلان شوال 94 ومئة دي تاون 194 هجرية ونشأ يتيما في هجر والدتي وتمبوه دام كدان seorang yatim di pengasuhan ibunya. Wa bada bi rihlati fi tarbil hadith sana asrin wa imatain, dan beliau mulai rihlah mencari hadis di tahun 210 Hijriah. Berarti di usia 16 tahun. Qala wa tanaqqala fil biladi, beliau berpindah-pindah di negeri-negeri di talabil hadis untuk mencari hadis. Wa qama fil Hijaz sita sinin, beliau tinggal mukim di Hijaz 6 tahun. Wa dahara Syam wa Misra wal Jazira wal Basra wal Kufah wal Baghdad, juga beliau masuk untuk mencari hadis ke Syam, Mesir, Al-Jazirah, Basrah, Kufah, Baghdad. Wa kana rahimahullahu ta'ala ghayatun fil hifzi. Dhukira anhu kana yanthuru fil kutubi wa yahfazuhu fi nadratin wahidatin. Dan beliau rahimahullahu ta'ala ya ghayatun fil hifzi, seorang yang dalam puncak dalam hafalannya. Sehingga disebutkan dari beliau, beliau melihat kitab, kemudian bisa menghafalnya hanya dengan satu kali melihat. Fayahfaduhu min nadratin wahidah, dengan satu kali melihat hafal. Wa kana zahidan wari'an ba'idan anisaratin wal umara, dan beliau seorang zuhud, seorang yang wara, seorang yang jauh dari penguasa dan umara. Suja'an sakhian asna'atil ulama'u fi asrihi wa ba'dahu, seorang pemberani, seorang dermawan, sehingga para ulama di zaman beliau dan setelahnya memuji beliau rahimahallahu ta'ala. Qala Al-Imam Ahmad ma akhrajat Khurasanu mislah, kata Imam Ahmad, tidaklah negeri Khurasan mengeluarkan seorang yang semisal dia lagi. Tidak pernah Khurasan meluarkan seorang manusia seperti beliau. Wa qala Huzaimah, ma tahta adimis sama a'lamu bi hadis Rasulullah sallam wal ahfadhu min Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kata Ibn Huzaimah rahimahullah, Syekh Suyukh, kata beliau, tidak ada di bawah orang langit ini orang lebih alim tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih hafal tentang hadis Rasul dibandingkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Wa kana mujtahidan fil fiqhi wa hudiqatun ajibatun fi istinbatihi bil hadith min al-hadith kama tashhadu bidzalika tarajumuhu fi sahihihi. Dan beliau seorang mujtahid dalam fikih. Dalam fikih beliau seorang mujtahid. Dan beliau memiliki diqqatun ajibah. Ya, kejelian yang menakjubkan dalam mengambil istinbat dari satu hadis. Sebagaimana ini dipersaksikan oleh judul-judul, terjemah-terjemah yang beliau sebutkan di awal setiap bab dalam Sahih Bukhari. Itu fikih beliau. Ya, judul tarajim di awal bab itu adalah fikih beliau rahimahullahu ta'ala. Thumma tufi rahimahullahu ta'ala bi hartanka baldatun ala farsahain min Samarqand lailat Idul Fitr sana situ sahawah musin wa miatain an 62 aman illa 13 yauman. Kata beliau, kemudian beliau rahimahullah meninggal dunia di Hartanka, satu negeri 2 farsakh dari Samarkand, meninggal di malam Idul Fitri di tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. 62 tahun kurang 12 hari. 61 tahun sekian. 62 tahun kurang 13 hari. Waqad khalafa ilman katsiran fi mu'allafati rahimahullahu ta'ala wa jazahu min 'an muslimina khairan. Dan beliau telah meninggalkan peninggalan ilmu yang banyak di karya-karya beliau rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau kepada kaum muslimin dengan balasan yang baik. Wallahu a'lam bishawab.